dybt inde i mig. Giv mig så en rådden sjæl. Jeg får det allerværst, når jeg kan mærke hver en lille dårlig del af det hovedløse i det her. Og det gør andre for andre, men jeg vil ikke mere. Du giver mig grund til at ændre. For der er stille, når du er her. Jeg åbner mig mere og mere. Lige meget hvordan, så tror jeg på noget, du siger. Det er dig og mig for altid. Dig og mig for altid. Du har mit hjerte lige her. Mig og dig for altid. Det eneste mine øjne ser. Dig og mig for altid. Hele livet har jeg ventet her. Mig og dig for altid. Dybt inde i mig ligger her en råden sjæl. Jeg har det allerbedst, når jeg kan mærke, at du gør mig helt.